الرحمن الرحيم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا صدق الله العظيم. یہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب سے فضل ورضوانا اور خوشنودگی اللہ تعالیٰ کی. فإذا حللتم فاصطادوا اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. بات چل رہی تھی کہ شعائر اللہ کی بے ادبی نہ کرو. اللہ کے شعائر میں سے اشعر خرم ہیں یا وہ جانور جو اس نیت سے لے کر جا رہے ہیں حاجی کہ وہاں حرم میں انہوں نے ذبح کرنا ہے, ان جانوروں کی بھی بے ادبی نہ کرو اور ان پر سواری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر اونٹ ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو اونٹ پر سواری کرنے کی بھی اجازت نہیں, الا یہ کہ ایسی مجبوری بن گئی کہ یہ شخص چلنے والا اگر پیدل چلتا ہے تو ہلاک ہونے کا خطرہ ہے, اور اس کے پاس اتفاق سے سواری بھی وہی ہے کہ جو اس نے حرم میں ذبح کرنی ہے تو پھر اجازت ہے سواری کی, اس میں بھی اس کو کچھ رقم ادا کرنی چاہیے کیونکہ وہ اس کی نہیں رہی. جب نیت ہو گئی اللہ کے لیے ذبح ہونے کی تو بس آپ بے قسم کا اس کا چوکیدار ہے. اسی طرح کوئی گائے یا اونٹنی لے کر جا رہا ہے تو اور اس کا دودھ بہہ رہا ہے, جس طرح قربانی میں حکم یہ ہے کہ اس کے دودھ والی جگہ میں ٹھنڈا پانی پھینکنا تاکہ دودھ جم جائے. جس وقت نیت کر لی کہ یہ گائے یا بکری یا اونٹنی قربانی کرنی ہے تو اس کا دودھ نکالنا جائز نہیں ہے, اس پر ٹھنڈا پانی مارے اس گائے کے دودھ والی جگہ پہ تاکہ وہ دودھ جم جائے. اور اللہ یہ کہ پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بات نہیں, نکال لیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن صدقے کی شکل میں کسی غریب کو دے دیں, خود استعمال کیا تو رقم صدقہ کرنی ہوگی. اسی طریقے سے حج کے سفر میں راستے میں کوئی مادہ ساتھ ہے, انتہائی زیادہ دودھ کی خود ضرورت پڑ گئی اور وہی مادہ موجود ہے کہ جس کو وہاں ذبح کرنا ہے تو مجبوراً اجازت ہے استعمال کی, صدقہ کرنا ہوگا. ان کا احترام کرو. ان جانوروں میں نے بتایا تھا کہ وہ رسی سی ڈال لیتے تھے, جوتا ڈال لیتے تھے کہ تاکہ دیکھنے والے لوگ یہ سمجھ جائیں کہ اس جانور نے حرم میں ذبح ہونا ہے, لوگ احترام کرتے تھے. اس زمانے میں ڈاکو بھی اس قافلے کا احترام کرتے تھے کہ جس قافلے کے ساتھ یوں جانور جا رہے ہیں اور ان کے گلوں میں قلادہ ڈلا ہوا ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں تو ڈاکے والے بھی ان کو, الا یہ کہ کوئی بدبخت, لیکن بہت کم واقع ہوا کہ حج کے قافلے والوں کو لوٹا گیا. اب آپ سمجھتے ہو بڑے معزز طریقے سے, یعنی اب تو ماحول بہت کیا کہتے ہیں ایڈوانس ہے نا, تو لوٹ سوٹ اور ڈاکہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں ڈالا جاتا کہ قافلہ راستے میں جا رہا تھا تو دو چار ڈنڈے لے کر کھڑے ہو گئے اور ان کو لوٹ لیا. اب تو ترکی میں پھنسا لیتے ہیں, باہر میں پھنساتے ہیں, بندہ مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاکہ ہی ہے نا اور کیا ہے, جیسے حج کے موضوع پر بات کر چکا ہوں کہ اتنا زیادہ جو پیسہ حاجیوں سے لیا جاتا ہے اور کل کہاں میں سناتی کام تک حاجی کا مفت پاکستان اسلامی حکومت نہیں بنا سکتی کہ چلو اتنا ہی آدمی کر لے. بعض لوگ وہاں حرم میں راستے میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سات دانوں والی نا تصویر, اس کے ساتھ ایک اس طرح چھلا, وہ سات دانوں والی تصویر حدیہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ جب سات چکر حاجی لگاتے ہیں نا اکثر بھول جاتے ہیں, تو تاکہ وہ گنتی ان کو لوگ اس طرح بھی دعاؤں, یعنی وہ زیادہ نہیں کر سکتے تھے تو اپنے دعاؤں میں گویا کے نام لکھوا دیا ہے حاجی کو وہ سات دانوں والی تصویر دے کر کہ چلو میں اتنا ہی حاجی کے ساتھ خدمت کر سکتا تھا. یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, نیت ہی نہیں ہے نیکی کی. پاسپورٹ تک نہیں مفت بناتی اسلامی حکومت کہ یہ حج پر جا رہے ہیں چلو ہمارا ایسا ہو جائے, انہوں نے لوٹنا ہے اور یہ بڑے معزز انداز میں حاجی کو لوٹا جا رہا ہے, ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہاں پر وہ کافر اور مشرکین مکہ اس وقت کے جاہل لوگ بھی ان جانوروں کو بھی احترام کرتے تھے جن جانوروں نے حرم میں جا کر ذبح ہونا ہے, ان کے گلے میں قلادہ ڈال دیا جاتا تھا. ولا عامین البیت الحرام اور ان لوگوں کی بھی بے ادبی نہ کرو جو لوگ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی نیت کر کے روانہ ہو چکے ہیں. ارادہ کر لیا انہوں نے احرام باندھ لیا, روانہ ہو گئے. ان لوگوں کی بھی بے ادبی نہ کرو. بے ادبی سے مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی یوں تھوڑا کہنا ہے کہ بڑا تم حاجی آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, حضور تم تو کاروبار میں یوں کرتا تھا اب حج کرنے جا رہا ہے. یہ بے ادبی تو غیر کوئی بھی نہیں کرتا ہے. بے ادبی سے مراد احترام ہے. بے ادبی سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے مواقع آسان کرنے ہیں, راستہ آسان کرنا ہے. یہ اس طریقے سے خدمت کرنی ہے کہ ان کے ساتھ ان کی محنت میں مشقت میں کچھ کمی کا سبب ہم بن جائیں, اس درجے میں خیال کرنا. فرمایا یہ لوگ جو حاجی ہوتے ہیں, عمرہ کرنے والے ہوتے ہیں, اکثر ان کی نیت یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, یہ اللہ سے اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ان کا اکثر کی نیت یہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر پیسہ کمانا ہو تو دنیا میں اور بہت ساری مارکیٹیں ہیں پیسہ کمانے کی. بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جو وہاں جا کر پیسہ کمانے کی نیت کے لیے جاتے ہیں یا سیر کے لیے نیت کرتے ہیں. ویسے تو ہے حدیث میں کہ کچھ لوگ حج عمرہ کرنے جائیں گے سیر کی نیت سے, تفریح کے طور پر, کچھ ریاکاری کے طور پر جائیں گے, لوگ ہمیں حاجی کہیں یوں کہیں. کچھ لوگ تجارت کی نیت سے جائیں گے کہ یہ کام کر لیں, کچھ بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے, اس طرح بھی ہوتے ہیں, اور کچھ اللہ کی رضا والے ہوں گے. تو اکثر اللہ کی رضا والے ہیں. جب تک انہیں فضلا من ربہم ورضوانا, یہ وہاں جا کر زہر ہے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, وقت خرچ کرتے ہیں, اور بے گھر ہونا, بچوں سے دور ہونا. میں نے بتایا کہ وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل بھی, وہ ادھر کے شخص کا جو اپنا بالکل سادہ سا گھر ہے نا, اس کے مقابلے کی وہ نہیں ہو سکتی. سہر ہے اپنا گھر. کوئی پرندے کی فریاد اخبار میں لکھی ہے نا کہ پرندے سے, طوطے سے کسی نے پوچھا ہے کہ یار آپ کو تو گڑ بھی ملتا ہے, فلاں بھی ملتا ہے, اس پنجرے کے اندر یہ بھی ملتا ہے, یہ بھی ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ہے, آزادی تو نہیں ہے نا, اپنی بادشاہی تو نہیں ہے نا, فکر مندی تو ہے, بند تو ہوں نا پنجرے کے اندر, تو کیا ہے جو چیزیں اچھی بھی مل جائیں. بات یہ ہے کہ وہاں عمدہ سے عمدہ رہائش بھی اپنے گھر کی رہائش کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ پہلے سوچ کے جانا چاہیے. تکلیف ہونا ہی ہونا ہے, بہت سارے وعدے وعیدے ہوتے ہیں, وہاں پورا نہیں ہو سکتا. تو حاجی یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں برداشت کر رہے ہیں, پیسہ بھی خرچ کیا, وقت بھی خرچ کیا, بے سکون بھی ہوئے, تکلیف بھی برداشت کر رہے ہیں. جب تک وہ فضل میں رب ہم برضوانا, یہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. سمجھنا یہ ہے کہ یہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اس کی رضا کیا چیز ہوتی ہے. امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ فضل سے مراد ہے ارتفاق. فضل سے مراد ارتفاق, رفقہ سے, اور رضوان سے مراد ہے اقتراب. فضل, افتراق, سکون, راحت, دنیاوی زندگی کا چین, یہ حاجی اور عمرے والے یہ اللہ سے دنیاوی زندگی کا بھی سکون چاہتے ہیں. ورضوانہ, افتراق, قرب, اللہ کی رضا, اللہ کا قرب چاہتے ہیں, یعنی اخروی زندگی کا بھی سکون چاہتے ہیں. قرآن مجید نے جمعہ کی نماز کے متعلق جو بات کہی سورہ جمعہ میں, فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, جب نماز قائم ہو گئی, فارغ ہو گئے ہو, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اب اللہ کا فضل تلاش کرو. رزق حلال یہ اللہ کا فضل ہے. لہذا یہاں پر يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ سے دنیاوی سکون ہے, رزق حلال ہے, کوتے لاربوت ہے, یعنی فقر آگے من جانب اللہ. تو صبر کے ساتھ وہ گھڑیاں گزارنا پیغمبرانہ سنت ہے, لیکن فقر مطلوب نہیں ہے, فقر مقصود نہیں ہے. کچھ رزق انسان کے پاس ہونا یہ آج کل کے دور میں قلبی راحت کا سبب ہے. اس زمانے کا ایمان اس درجے کی کوالٹی کہ تقوی و طہارت کہ کئی دن تک گھروں میں آگ نہیں جلتی ہے تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص بے سکون ہے. اب ایمانی قوا بھی کمزور ہیں اور زہری اعصاب بھی کمزور ہیں, اب تو مسلم صبح چائے نہ پیئے تو دن کو سارے دفتر والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا اوپر نیچے منہ کھول رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں بیگم صاحب جلدی اٹھی نہیں تھی نہ تو چائے نہیں پیے, چائے نہ پینے کی وجہ سے نظام حکومت سارا خراب ہو گیا. تو زہریہ اعصاب بھی کمزور ہیں اور روحانی اعصاب بھی کمزور ہیں. اب قرون اولا سے دوری ہوتی جا رہی ہے نا, لہذا سبب کچھ اسباب اختیار کر کے رزق حلال حاصل کرنا اور اپنے پاس بھی کچھ رکھنا یہ کوئی حرج کی بات نہیں, سکون قلب کے لیے صحیح ہے. ایک اور تابعین ہے, تابعی یہ بات کہتا ہے تابعی, وہ لکھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ہمارے پاس رزق نہیں ہوتا تھا, ان نیک لوگوں کے پاس رزق نہیں ہوتا تھا تو ایمان کی قوت کا سبب تھا رزق کا نہ ہونا یا کم ہونا, فقر کے مراحل میں ہونا ہمارے ایمان کی قوت کا سبب تھا, اور اب رزق کا بالکل نہ ہونا یہ ایمان کی ضعف کا سبب ہے. لہذا اب کچھ ہو تو پھر وہ سکون بھی ہے راحت بھی ہے, لیکن اسباب اختیار کر کے, جائز اسباب اختیار کر کے رزق حلال کمانا, اللہ سے رزق حلال مانگنا. فرمایا یبتغون فضلا من ربهم, یہ حاجی لوگ اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے ہیں. اور میں بتا چکا ہوں حج عمرے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کی فراوانی ادا کرتے ہیں, ظاہری جسم کی روحانی جسم کی صحت ادا کرتے ہیں اور گناہوں سے مغفرت کر دیتے ہیں. یہ تین نعمتیں اور انعام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مجھے یاد ہے میں ادھر ادھر مسجدیں جا کے دیکھتا تھا, مسجدیں اور دعا کرتا تھا, محرام منبر نا گورڈ شریف والی دیکھی, ادھر دیکھی, ادھر دور کئی کئی مسجدیں دیکھنے گئے, ان میں کیا خوبی ہے, وہ حاصل کی ہے, وہ نقص سمجھا ہے. کئی مسجدوں میں ایسا تھا کہ محراب پہ منبر پہ امام بیٹھتا ہے تو پہلی صف والے مقتدی نظر نہیں آتے, کئی خرابیاں ہیں. کتنی اچھی راجہ صاحب والی مسجد ہے, محراب پہ امام صاحب بیٹھے تو پہلی صف نظر نہیں آتی, اس طرح کئی. تو اللہ سے ایک میٹر چند میٹر ٹائل مانگتے تھے کہ یا اللہ اتنی ٹائل عطا کر دے کہ آپ کے گھر کے محراب میں منبر میں لگا لیں, خوبصورت لگے گا. اتنی حالت نہیں تھی, اور الحمدللہ اللہ نے حج عمرے کی برکت سے وہ فراوانی عطا کی کہ ٹائل لگانے والے شخص کو میں بار بار کہتا تھا کہ بس اتنا ہی کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے, زیادہ مسجد کو مطلب بناؤ سنگار میں نہیں لے جانا چاہیے, سادگی ٹھیک ہے بس اتنی. اور وہ مجھ سے تھوڑے سے ناراض بھی ہو گئے, وہ ساتھی کہ یہ کیسے مولوی صاحب ہے, ہم لوگوں کو دینا چاہیں تو وہ اور لیتے ہیں اور لیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں بس اتنی ہی ٹائل کافی ہے, اتنا ہی شیشہ کافی ہے. تو یہ میں یقینی طور پر اس مرحلے پہ پہنچا تھا کہ حج عمرے کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے, ورنہ وہ ساتھی جس نے یہ ٹائلیں وغیرہ لگوائی تھی وہ پہلے بھی بلو ایریا میں رہتا تھا, پہلے سے ہمارا دوست تھا, لیکن دروازے کھلے حج عمرے کے بعد. تو اللہ سے اللہ کی رضا مانگتے ہیں حاجی, رزق کی فراہم. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف قرآن مجید نے کی, تراہ رکعان سجدن یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. نبی کے صحابہ کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں سے سجدوں کی نورانیت کی جھلک محسوس ہوگی. تراہم رکعان سجدان, میرے نبی کی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے تو نماز کی نورانیت کی جھلک ان کے چہروں سے پیشانیوں سے آئے گی. اور اللہ سے کیا چاہتے ہیں, یبتغون فضلا من ربهم, اللہ سے ظاہری دنیا کی بھی سکون کی زندگی رضا چاہتے ہیں, یعنی فضل مال چاہتے ہیں کہ اللہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. وہ رضوانا, اور اللہ کا قرب, یہ اللہ کی, یہ نبی کی جماعت اللہ کا قرب چاہتی ہے. بعض لوگوں نے اس کا مطلب غلط سمجھا ہے کہ نبی کے صحابہ کے چہروں پر محراب تھے, محراب کوئی سنت نہیں ہے دوستو. ایک نیچے ایک دو دفعہ طالب علم حفظ کے طالب علموں کو دیکھا, وہ یوں رگڑ رہے تھے, وہ پوچھو یہ کیا کر رہے ہو, کہا محراب نکال رہے ہیں. محراب اس طرح کیوں نہیں نکلتے ہیں, محراب کا ہونا پیشانی پر یا نہ ہونا یہ کوئی نیکی کی دلیل نہیں ہے. مجھے تو الحمدللہ یاد ہے بلوغ سے لے کر آج تک کوئی نماز نہیں رہی ہے, تو میرا تو محراب نہیں بنا, پتہ نہیں کیسے رگڑ رگڑ کے محراب بنا دیے جاتے ہیں وہ. تو بات یہ کسی کا خود بن جائے تو اچھی بات ہے, لیکن بنانا یا کسی کا ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی نیکی کی دلیل نہیں ہے. تو فرمایا نبی کے صحابہ کی جماعت کی تعارف کرایا کہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں, ورضوانا, اور اللہ کا قرب چاہتے ہیں, اللہ سے اللہ کی نزدیکی چاہتے ہیں. اور اللہ کی نزدیکی ایسے نہیں ہوتی وہ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو پرہیزگاری ہوگی تو اللہ کی نیکی قرب آ جائے گا. فاذا حللتم فاستعدوا, جب احرام کی حالت سے فارغ ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو اللہ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب, صدق الله العظيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم, تمہیں اماتہ نہ کرے کسی قوم کی ناراضگی, دشمنی, بغض, وہ قوم کہ جس نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا, تمہیں ایسی قوم کی دشمنی آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کرنے لگ جاؤ. وتعاونوا على البر والتقوى, بس تعاون کرو, جو شخص نیکی کر رہا ہے, پرہیزگاری کر رہا ہے, اس پر تعاون کرو. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, اور گناہ پر تعاون نہ کرو, سرکشی کرنے والے شخص پر, دشمنی کرنے والے پر تعاون نہ کرو, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. بات کل آخر آخر میں ہو رہی تھی کہ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا, کہ نیک لوگ اللہ کا فضل اللہ سے چاہتے ہیں اور رضوان. اس پر بات یہ ہے کہ فضل, اس کا نام ہے ارتفاق, یعنی سکون کی زندگی, اسباب خیر کو اختیار کر کے رزق حلال کو کمانا, اس سے انسان کو سکون و راحت ہوتا ہے. رزق حلال کھانے سے جسم میں تازگی رہتی ہے, چستی رہتی ہے, نیکی پر دل چاہتا ہے, اچھائی پر دل چاہتا ہے, لہذا یہ ظاہری زندگی کا سکون کا سبب بنا رہے اس کے حال ہے. اس کو کہتے ہیں فضل اللہ ربن, اللہ کا فضل, جس پر کل بات کر چکا ہوں. قرآن مجید نے اس کو رزق حلال سے تعبیر کیا فضل کو, کہیں خیر کا لفظ آیا, کہیں فضل آیا. وہ رضوان, رضوان سے مراد ہے اقتراب, یعنی قرب. اللہ کے نیک بندے دنیاوی زندگی کے سکون کے لیے تو اپنے روزینے کو اسباب خیر اختیار کر کے کماتے ہیں, اور اخروی زندگی کے اعتبار سے نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو اللہ کا قرب مل جاتا ہے. اور یہ لازمی بات ہے, جب رزق حلال ہوگا تو نیکی کی توفیق ہوگی. تو پہلے رزق حلال کو بیان کیا, پھر رضوان کو بیان کیا اللہ کے قرب کو. تو لہٰذا جائز طریقے سے ذریعہ معاش اختیار کرنا, تجارت کرنا پیغمبرانہ سنت ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے التجار الصدوق یحشرون یوم القیامہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو سچ بولنے والا تاجر ہے, اس میں سچ کا لفظ کا معلوم ہوا کہ تاجر میں میں نقص ہے جھوٹ بولنا. سچا تاجر آخرت میں اس کا حشر ہوگا جب اٹھے گا انبیاء کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صلحاء کے ساتھ. تو اسی طریقے سے اور بھی یہ آپ کا روزگار یا ملازمت, یہ بھی اسی تجارت کے پہلو میں ہے کہ اس میں سچائی ہو, امانت دیانت ہو, وقت کی پابندی ہو, کام کو نمٹانا ہو. یہ نہیں کہ دفتروں میں میز کے اوپر پھیلے پھیلے ڈھیر لگا ہوا ہے, نہیں. یہ ایک نمازی پرہیزگار بندے کا کام ہے کہ جس طریقے سے وہ نماز میں تکبیر اولت میں آنے میں چست ہے, اسی طریقے سے وہ اپنے دنیاوی امور میں بھی چست ہو. لوگ یہ نہ کہیں یار یہ بڑا صوفی بندہ رہتا ہے, اشراف چاش کرتا ہے, جو کرتا ہے, اور دفتر کے کام تو اس کے سارے ہی ڈھیلے ہیں, اور ہر وقت ادھر دین دون کی بات کرتا رہتا ہے اپنی یہ ذمہ. یہ داغ نہیں لگنا چاہیے دیندار شخص کو, کیونکہ وہ ایسے گروہ میں داخل ہوا ہے کہ پھر اس سے صرف میری نہیں ہوگی بدنامی, پوری اس جماعت کی بدنامی ہو جائے گی. تو دین کو پورا بھلا کہنے لگ جائیں, پورا خیال کرنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر دفتر کا کام ہو اور وہ لازمی ہو اور کوئی شخص اشراق پڑھنا چاہتا ہے تو نہ پڑھے, وہ اپنا دفتر کے کام نبھائے, اس میں اس کو سلام مل رہا ہے. وہ صبح جب گھر سے چلے نا, وہ اس نیت سے چلے کہ یار اب رزق حلال کماتا ہوں, حلال کھاؤں گا, تیرے حکم کو بجا لاؤں گا, اپنے بچوں کو روزی مہیا کروں گا, یہ سب ثواب ہے, سب صدقہ ہے. تو یہ دو باتیں جو کل بتا رہا تھا, ایک ہے اللہ کا فضل, اللہ سے مانگنا, اسباب اختیار کیے, یار اب رزق حلال عطا کر, اور دوسرا ہے اللہ سے اللہ کی رضا. جب رزق حلال کھائے گا تو خود بخود اس میں تاثیر یہ ہے کہ نیکی کی توفیق ہوگی, اللہ کا قرب ملے گا, گناہوں سے بچے, نیکیوں کو بجا لائے, متقی بن جائے گا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, یہ چونکہ اوپر سے بات چل رہی ہے احرام کی اور یوں شکار نہ کرنے کی فلاں کی, تو جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ, عمرے کا احرام تھا عمرہ کر لیا, حج کا احرام تھا حج سے فارغ ہو گئے, طواف زیارت بھی کر لیا, کنکریاں مار لی, اب تم شکار یا امر کسی گئے, جب حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو. امر تو وجوب کے لیے آتا ہے کہ آرڈر ہے کہ ہر حاجی جب احرام سے گویا کہ فارغ ہو جائے تو بھاگے پھر شکار کرے. یہ اصل میں یہ سیاق و سباق سے مناسبت ہوتی ہے بات, احرام کے وقت شکار سے منع کیا ہے, اب جب احرام سے حلال ہو گیا تو شکار کی اجازت دی ہے, آرڈر نہیں ہے, کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. عجیب بات یہ دوستو, اب تو ہم کیونکہ جہاز میں گئے تو وہاں بس ایک عجیب ہی نظام میں حرم میں پہنچ گئے نا, پہلے لوگ قافلے پیدل جاتے تھے اور یہیں سے احرام باندھ لیا اور لبیک یہاں سے شروع ہو گئے. لکھتے ہیں یہ علماء کہ اس زمانے میں جو وفد حاجیوں کے پیدل جاتے تھے اور احرام باندھ کر لبیک لبیک, ان ہرنوں کو خرگوشوں کو ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ حاجی ہیں احرام میں, سامنے سامنے رے اڑاتے تھے, یہ اور امتحان ہے نا, یہ آزمائش اور آزمائش ہے, اب کہیں اسے غلطی ہو بھی جاتی تھی. ویسے ہی کہتے ہیں جب واپس ہم آ رہے ہوتے تھے تو کوئی بھی نظر نہیں, نہ ہرن نظر آنا تھا نہ کوئی خرگوش نظر آتا ہے. یہ نیک بندے کو آزمایا جاتا ہے اور ان کو پتا تھا کہ یہ احرام میں حاجی صاحب ابھی ہمیں نہیں چھیڑ چھاڑ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ شکار کر سکتے ہو. اگلی بات بڑی اہم ہے اور ہمارے معاشرے کے لحاظ سے, فرمایا والا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا, کسی قوم کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ دشمنی تمہیں اس قوم کے ساتھ بے انصافی پر آمادہ نہ کرے. ناراضگی ہے, علماء نے لکھا ہے الحب فی اللہ, اللہ کے کسی کے ساتھ محبت کرنا اللہ کے لحاظ سے, اس میں بھی حد سے تجاوز نہ ہو, حد میں رہے. البغض فی اللہ, کسی کے ساتھ ناراضگی ہے کہ اس کے قریب بیٹھنے میں مطلب ہے کہ وہ گندی بات کر لیتا ہے یا غیبت کر لیتا ہے, یا میں نماز میں سست ہو جاتا ہوں اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو وہ گانا لگاتا ہے, لہذا اس سے بغض ہے, دور ہے. لیکن یہ بغض اتنا ہی ہے, اب اس سے حد سے بڑھ کر بغض کہ ادھر جا کر اس کی مخالفت کر رہا ہے, ادھر جا کے اس کی برائی کر رہا ہے, ادھر جا کے وہ بڑا برا ہے, وہ بڑا برا ہے, اب یہ بغض حد سے تجاوز ہو رہا ہے, اب اس کو اس غیبت پر گناہ مل رہا ہے. کسی سے دور ہوا کہ اس سے مجھے دینی یا دنیاوی نقصان ہے, بغض ہے کہ وہ دینداری میری خراب ہوتی ہے, بس اتنا ہی ہو, اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہے, اگر کر سکتا ہے نصیحت کی بات کر لے اس کے ساتھ, لیکن سائڈوں میں جا کر اس کے بارے میں کوئی منفی پہلو سوچنا یا اس کی غیبت کرنا, یہ البغض فی اللہ میں تجاہد سے تجاوز ہو گیا ہے. ہاں اگر اس کا شر ایسا ہے کہ جو متعدی ہے, اگر لوگوں کو اس کے شر سے آگاہ نہ کریں تو اس کا شر لوگوں کو نقصان پہنچائے گا, پھر تو آگاہ کرنا یہ ٹھیک ہے, جائز ہے, یہ غیبت نہیں. تو فرمایا والا یجرمنکم شنعان قوم, کسی قوم کے بارے میں جو ناراضگی ہے وہ بے انصافی پر آمادہ نہ کرے. ویسے ناراضگی ہماری ایک خاندان سے چل رہی ہے, اگر ان کی کوئی ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی, جو ہماری دشمن قوم ہے ہمارے ساتھ وہ ہیں حق پر, لیکن ہم اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہماری پرانی اس کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہے, ہم اس کے ساتھ حق میں کیسے گواہی دیں, ہماری تو اس کے ساتھ ناراضگی ہے, یہ بے انصافی ہو گئی. وہ بغض جو کسی اور وجہ سے تھا وہ اس نے غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا تو فرمایا کہ یہ جیسے اور کل پرسوں کی بات بھی ہو رہی تھی ایک شخص بے دین ہے اور ایک دیندار ہے بے دین نے تو کوئی ہاتھ سے تجاوز کام کیے یوں کیا بعض پڑوسی ایسے ہوتے ہیں اور تکلیف دیتے رہتے ہیں کوئی کوڑا ڈال دیتے ہیں کوئی جو دروازے کھٹکاتے ہیں کوئی پتنے اونچے گانے لگا دیتے ہیں یوں اس طرح کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے ایسے قرآن مجید اونچا پڑھنا منع ہے کہ دوسرا اگر سو رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے یا فلاں تو گانا لگانا کیسے جائز ہوگا لیکن اب وہ گانا لگا رہا ہے تو اس کا حل ہم نے کیا سوچا کہ ہم بڑے سے وہ اسپیکر لے کے آتے اور زور سے لگائیں گے اس کا علاج ہو رہا ہے نہیں وہ اگر غلط کر رہا ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے ابتا باللتی ہی احسن حد سے تجاوز نہ ہو جائے حکمت طریقے سے کام کرنا ہے کہ وہ پھر کوئی اور بات ہو جائے تو اس کے خلاف دوائی کے لیے آمادہ ہو جائیں یا پھر ایک اور بری بات ہے وہ بہت اس سے سخت بری بات ہے کہ دو لوگوں نے ناراضگی اختیار کی ایک پنجابی بولتا تھا ایک پشتو بولتا تھا تو ادھر والا ایک اور سائڈ والا بندہ ہے تو یہ کہتا ہے ہاں ہم تو پھر پنجاب والے کے ساتھ ہی ہے نا اس لیے کہ وہ تو ہماری زبان والا ہے یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے کہ میں نے تو اس پشتو بولنے والے کا ساتھ ہی دینا ہے کیونکہ وہ تو ہماری زبان والا ہے ہمارے علاقے والا ہے تو علاقہ اور زبان کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھا کریں کہ آپ نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا کہ میں جاہلیت کی رسوم کو روندنے کے لیے آیا تھا کوئی کسی پر آپ اپنی قوم کا نام لے لے کر کہا کسی ہاشمی کو کسی فلانے پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کے لیے اللہ نے ایک ہی اصول بیان کیا ہے ناکرامکم عند اللہ اتقاکم اور اپنے ساتھ کئی موقعوں پر غلام کو اس لیے سوار کرایا فتح مکہ کے موقع پر ایک دوسرے موقع پر اپنے ساتھ اونٹنی کے غلام کو سوار کیا ان عرب قبائلوں کو ان لیڈروں کو ان بڑے بڑے خان چودھریوں کو سمجھانے کے لیے کہ میں ایک ایسا پیغمبر ہوں اللہ کا آخری کہ میرے سامنے ایسی کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی ہے فرمایا ولا اجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام کسی قوم کی ساتھ ناراضگی اگر ہے اور وہ ہے بھی فرض کرو دینداری کے لحاظ سے ناراضگی ہے اگر دنیاوی اعتبار سے ناراضگی ہے تو ناراضگی غلط ہے کہ اس نے میں نے اس کی دعوت کے اوپر بڑی مرغی کھلائی تھی بریانی پکائی تھی اور یہ ایسا بدبخت ہے جب میں اس کے گھر کھانا کھانے گیا تو وہ صحیح پوچھتا ہی نہیں تھا چلو ہماری ناراضگی ہو گئی ہے یہ تو ناراضگی دنیا داری کی ہے ایسی تو ناراضگی نہیں ہونی چاہیے اگر کسی کے ساتھ دینی نقطہ نظر سے ناراضگی ہے کہ اس کے پاس جانے سے نماز خراب ہوتی ہے میری تلاوت اور ذکر اذکار خراب ہوتا ہے بندزری ہو جاتی ہے وہ گانے سنتا ہے یا غیبت کرتا ہے اس لحاظ سے دینی نقصان ہے اس سے میں دور ہو گیا ہوں یہ ناراضگی ہے بغض ہے لیکن اگر کوئی معاملہ سامنے آ گیا اور جس کے ساتھ بغض ہے وہ حق پر ہے تو اس کا ساتھ دینا ہے تو میں اس کے خلاف آمادگی نہ کرے کل بات ہو رہی تھی کہ جس قوم کے ساتھ ناراضگی اور دشمنی ہو تو ان کے خلاف بات کرنے میں وہ پرانی ناراضگی نہ حائل ہو مددگار نہ بنے کہ وہ ہمارے ساتھ تو ناراض ہیں لہٰذا ان کے خلاف ہی ہم نے گواہی دے دی ہے ولا یجرمنکم شنعان قوم کسی قوم کے ساتھ بغض تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ بس حق پہ رہ جاؤ یہ تو امتحانی جگہ ہے جس کو دوسرے مقام میں بنایا کہ حق کے ساتھ گواہی دو ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن فقیرا او غنیا بھلے حق کی بات والدین کے خلاف کرنی پڑ جائے اپنے خلاف کرنی پڑ جائے رشتہ داروں کے خلاف کہ جو حق پر ہے اس کا ساتھ دینا ہے بعض رات میں لکھا ہے کہ جس وقت مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے صحابہ کرام خوشی سے طواف کرنے لگے تو مشرکین مکہ بھی طواف کرنے لگے فتح مکہ سے تو بعض صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ نہیں کرنے دیا تھا آج مکہ فتح ہو گیا ہمارے قبضے میں آ گئے ہم ان کو طواف نہیں کرنے دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ پرانی ناراضگی وغیرہ وہ کوئی چیز نہ تھا ابھی تک یہ حکم نازل نہیں ہوا کہ ان کو روکنا وہ تو سن 9 ہجری میں حکم نازل ہوا کہ آپ کوئی مشرک طواف نہیں کر سکتا عمرہ نہیں کر سکتا تو یہی بات فرمائی کہ مسجد حرام سے جس قوم نے تمہیں روکا تھا وہ قوم مشرک ہے اس کا بغض تمہیں حق سے پھرنے پہ مجبور نہ کرے بس تعاون کرو نیکی پر پرہیزگاری پر اور نہ تعاون کرو گناہ پر اور دشمنی پر سرکشی پر نیکی پر تعاون کرو اصل میں محبت اور عداوت اس میں اصول شریعت یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو محبت اور اللہ کے لیے ہو بغض جس کے ساتھ دوستی ہے تعلق ہے محبت ہے اس میں انسان آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ میں اس کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا ہوں میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے رشتہ داری ہے اس لیے اس کے ساتھ میرا تعلق ہے اٹھنا بیٹھنا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا شریعت نے حکم دیا ہے لہذا یہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک الحب فی اللہ شریعت کے حکم کے تحت ہے رشتہ دار نہیں ہے ویسے کوئی ساتھی ہے دفتر کا ہے پڑوسی ہے یا فلاں ہے تو جائزہ لے لے انسان اپنا کہ میرا اس کے ساتھ کیوں تعلق ہے اگر اللہ کے لیے تعلق ہے کہ افسر ہے میں اس کا خیال کرنا میرے ذمہ ہے تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے بڑے کا احترام کروں چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت کا حکم ہے شریعت کا حکم ہے پڑوسی ہے اس کا خیال کرنا ہے تو پڑوسی کے حکم کا شریعت نے حکم دیا ہے یہ سب الحب فی اللہ ہے اور البغض فی اللہ یہ جو کر کی بات ہو گئی کہ جس کے ساتھ بیٹھنے میں اٹھنے میں چلنے پھرنے میں انسان کا دینی نقصان ہو یا دنیاوی نقصان ہو اس سے دور ہو جاتا ہے ویسے دعا سلام کبھی سامنا آمنا ہو جائے تو کر دیتا ہے گویا کہ کلام سلام بند نہیں ہے لیکن یہ دور حکمت کی وجہ سے ہوا کہ میرا اس سے دینی یا دنیاوی نقصان ہے تو شرم یہ محبوب عمل ہے ہاں اس سے آگے مرحلہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کے ساتھ غلط دوستی ہو جاتی ہے جس سے انسان کا دنیاوی بھی نقصان ہے اور اخروی بھی نقصان ہے تو ایسے شخص سے دوری خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو دوری واجب ہے اور سلام کلام بھی جائز نہیں ہے کیونکہ سلام کلام ہی سے تو پھر آگے پھر دوبارہ مرحلہ شروع ہو جائے گا یہ علاج کے طور پر کہ تاکہ ان کی جو آپس میں گندی دوستی ہے یہ ختم ہو جائے تو بطور علاج کے ان کو شریعت حکم یہ دیتی ہے بھلے دونوں مسلمان ہیں سلام بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے کلام کی بھی اجازت نہیں ہے دور ہو جائے کیونکہ ان کے سلام کلام سے آگے گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہے بعض لوگ شیطان کو خوش کرنے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ دیکھو نا جی فلانے لڑکی نے ہمیں بلایا ہے یا سلام کیا ہے تو یہ تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی گندی بات ہے کہ ہم اس کے ساتھ بدسلوکی کریں اسلام تو بدسلوکی کا قطع تعلقی کی اجازت نہیں دیتا اسلام تو کسی کا دل دکھانے کی اجازت نہیں دیتا یہ سارے مسائل یہ سارے فضائل یہ پھر اس وقت انسان کا نفس اور شیطان اس کو سمجھا دیتا ہے دیکھو ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی وقت بھی کسی شخص کو اس کا دل غلط راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرے گا جب یہ اپنے دل سے رہنمائی حاصل کرے گا دو چیزیں مقابلے میں انسان کے وجود میں چل رہی ہیں ایک ہے دل ایک ہے عقل عقل خواہش کی پیروی میں لگ جاتی ہے دل نہیں لگتا لیکن دل تابع ہو جاتا ہے مجبوراً دبا رہتا ہے کہ وہ خواہش کی پیروی کر رہا ہے لیکن جب سنجیدگی کے ساتھ علیحدہ بیٹھ کر دل سے یہ مسئلہ پوچھے گا تو دل اس کو صحیح مسئلہ بتائے گا کہ یہ جو سارے فضائل ہیں نا کہ وہ فلانے کے ساتھ غلط ہونا چاہیے قطر ترقی نہیں ہونی چاہیے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے شریعت حکم دے یہ سارے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں ایک نفس کی پیروی کر رہا ہوں اندر کوئی اور چیز جو ہے چھپی ہوئی ہے تو بات یہ کہ ایسے موقع پر کہ جہاں خطرہ ہو گویا کہ دینی خطرہ ہو تو پھر قطر تعلقی واجب ہے وہ دور رہنا ہے کیونکہ اگلے مرحلہ گناہ کبیرہ میں ارتکاب کا اندازہ ہو رہا ہے تو فرمایا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام وتعاونوا علی البر والتقوی نیک بندے کے ساتھ تعاون کرو نیکی پر پرہیزگاری پر اور یہ تعاون اور پرہیزگاری کئی اعتبار سے ہے وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے اور آپ بھی کر سکتے ہو تو وہ اچھا کام کرنا چاہیے یہ نیکی پر تعاون وہ اچھا کام کر رہا ہے اور ہماری حوصلے کی حوصلہ افزائی کی اس کو ضرورت ہے تو یہ کرنا چاہیے. وہ اچھا کام کر رہا ہے اور اس کو ہماری کوئی جانی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ کہیں چل کر جانا ہے, کہیں ملنا ہے, کہیں مشورہ کرنا ہے تو یہ جانی ضرورت, اس کے ساتھ تعاون کرو. وہ اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس کو مالی ضرورت ہے تو اس لحاظ سے تعاون کرو. وہ اچھا کام کر رہا ہے کہ اس کو کوئی سواری کی ضرورت ہے یا کوئی لکھنے کی ضرورت ہے, کوئی اس طرح کا, تو گویا اس نیکی میں اس کا حصہ ہو جائے گا. دیکھو حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سودی لین دین کرتے ہیں یا جو لکھتے ہیں یا جو گواہ بنتے ہیں یا جو لے کر جاتے ہیں لے کر آتے ہیں, یہ سارے اس گناہ کے اندر شریک ہیں. وہ لکھنے والا بھی, وہ گواہی کرنے والا بھی, وہ اٹھا کر پیسے لے جا کر گاڑی ادھر رکھنے والا, صبح فلانا لانے والا, یہ سارے سود میں شریک ہیں. یہی بات شراب کی ہے, کوئی لے کر آ رہا ہے, کوئی گواہ بن رہا ہے, کوئی کاغذ دے رہا ہے, کوئی لکھا جا رہا ہے, کوئی بل بن رہا ہے, کوئی فلان ہو رہا ہے, سارے اسی طرح اس گناہ میں شریک ہیں. اب اس کے الٹ آنا ہے, کوئی شخص نیکی کر رہا ہے, بندے مل کر نیکی کر رہے ہیں, کوئی اس میں لکھنے کا کام بھی کر رہا ہے اس نیکی میں, کوئی اس نیکی میں گواہی کا کام بھی ہے, کوئی اس نیکی میں سواری کی بھی ضرورت ہے, کوئی اس نیکی میں جان کی بھی ضرورت ہے, اور لوگ اپنے اپنے طور پر اتنا اتنا اس میں شریک ہو رہے ہیں, تو یہ سارے تعاونوا علی البر والتقویٰ, یہ نیکی پر تعاون کرو اور پرہیزگاری پر. جو شخص پرہیزگار ہے, نیک ہے, اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, اس سے وہ اور بڑھے گا, اس کو خوشی محسوس ہوگی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انصر اخاک ظالما او مظلوما, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. جناب نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اپنی بھائی کی مدد کرو, خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. تو صحابی نے عرض کیا کہ حضرت مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو, تو ظالم کی کیا مدد ہے؟ تو فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے روک لو. یہ ارباب اقتدار کا کام ہے, حکومت کا کام ہے, یا اس ادارے کے بڑے افسر کا کام ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے جو اس کی ماتحت لوگ ہیں. نمبر دو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر اس کو زبان سے سمجھاؤ, بھائی یہ غلط بات ہے, یہ یوں ہے, یہ ظالم کی گویا کہ مدد ہے, اس کو سمجھانا ہے. نہیں تو کہیں ایسا مرحلہ ہے تو پھر وہ من رہا من کو من کرا فل یغیر بیدی فمن لم یستطع فبلسانی فمن لم یستطع فبقلبی ذالک ہوا اضعف الایمان. دوسرے مقام پہ فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہاتھ سے اس کو روک سکتے ہو تو روکو. علماء نے حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ بھی صاحب اقتدار ارباب حکومت کا یہ کام ہے کہ ہاتھ سے روکیں جو قوت نافذہ ہے ان کے پاس. میں آپ جا کر اگر یوں کریں گے تو یہ نقص عمل ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. یا اثر رسوخ رکھنے والا کوئی شخص ادارے کا بڑا سربراہ ہے, وہ روک سکتا ہے. نمبر دو, جب ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو پھر زبان سے اس کو سمجھاؤ. یہ عالم کا کام ہے, ہر سمجھدار شخص کا کام ہے. جس کے پاس تھوڑی سی بھی دینی بصیرت ہے تو منکر جو بھی پڑوس میں ہے, محلے میں ہے, رشتہ دار ہے, دفتر میں ہے, اس کو سمجھانا چاہیے. اس سمجھانے سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ میں اس شخص کو اس منکر سے روکنے کے لیے جا رہا ہوں, اللہ سے دعا مانگے کہ یا رب حدیث پر عمل کرنے کے لحاظ سے میں اس کو منکر سے روکنے کے لیے کوشش کرنا چاہ رہا ہوں, میری مدد فرما, اور اس میں میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے, آپ کی رضا مقصد ہے. آپ دیکھو اس سے کتنا فائدہ ہوگا, اور وہ بندہ کبھی امید ہے کہ سیدھے راستے پہ آئے گا لیکن نہ بھی آیا تو آپ نے حکمت سے اس کو ایک اچھی بات بتا دی. ثواب آپ کا تو نقدن ہے نا, وہ عمل کرے تو الگ بات ہے, نہ کرے تو الگ بات ہے, اس بتانے والے کا ثواب تو یقینی ہو گیا ہے. ہاں وہ عمل کرے گا, آگے نیکی کر رہا ہے وہ, تو پھر اس شخص کو دوہرا ثواب ہے. مثلا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کا پتہ بتانے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے نیکی خود کر لی. تو اور دسویں پارے میں فرمایا کہ جس شخص نے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا, جس شخص نے کسی کو اچھی بات بتائی, اچھا کام بتایا اور اس نے اچھا کام کر لیا. دیکھو نا, بعض لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں, ان کو بندہ پانی پیش کرتا ہے تو جو بھی ہاتھ سامنے قریب پہنچ گیا, جمہوری نظام ہے نا, جو غالب آ گیا, بس بائیں ہاتھ سے شروع ہو جاتے ہیں. بندہ انہیں کو حکمت سے سمجھاتے, بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں اور دائیں ہاتھ کے ساتھ پینا سنت ہے اور اس میں ثواب ہے, ثواب ہو گیا. ادال والا خیر کفائی نہیں. اسی طرح اور بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں اور انسان کی اس طرح توجہ نہیں ہوتی اور ان کا ثواب بہت ہے. میں یشفع شفاعتا کی بات کر رہا ہوں, اچھی بات بتائی, یکن لہ نصیب منہا, اس کا بھی حصہ ہو گیا جس نے اس کو بتایا. تو فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, نہیں تو فبلسانی, کہ سمجھدار شخص حکمت سے. اور اگر یہ مرحلہ بھی نہیں ہے کہ زبان سے سمجھانے کی بھی توفیق نہیں ہے, یا ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ جو سامنے ہمارے منکر کر رہے ہیں یہ ایسے ہٹ درم ہیں کہ اس وقت اگر ہم ان کو دین کی بات بتاتے ہیں تو یہ اور ہی الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جائیں گے, تو ایسے موقع پر دل میں اس کام کو برا سمجھنے سے ایمان محفوظ ہے اور اندازہ ہو جاتا ہے. ایک جملے سے انسان کی کوالٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ظرف والا ہے, بصارت و بصیرت اس کی بیدار ہے, یا اس کا سب کچھ مجروح ہے اور مکمل ہے, بند ہو چکا ہے. تو ایسے موقع کو مناسب جانتے ہوئے انسان حکمت کے ساتھ بات کر لے, اور اگر نہیں مناسب ہوگا تو پھر دل میں اس کو برا سمجھو. فرمایا کہ کہ نیکی پر تعاون کرو, ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, گناہ کے ساتھ شریک نہ ہو جاؤ. کوئی گناہ کر رہا ہے, ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے, اس گناہ کو دیکھنے میں شریک ہو گئے. تو من تشدد من مومن ہو کہ کچھ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ہم اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ اسی گناہ میں ہم شریک ہو گئے. لہذا گناہ کی مجلس میں شرکت بھی نہیں کرنی. کہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ جہاں جا رہے ہیں وہاں گناہ ہوگا, تو اور اس سے نکلنا ممکن ہے تو نکلنا چاہیے, نہیں ممکن تو سمجھانے کی اگر کوئی موقع ہے تو سمجھایا جائے, یہ بھی ممکن نہیں تو دل میں اس کو برا سمجھنا چاہیے. فرمایا کہ نیکی کے اوپر تعاون نہ کرو, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ کی فکر بہت سخت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی والمنخنقۃ والموقوزۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالاسلام ذلکم فسق صدق اللہ العظیم. تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے مردار کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ان چیزوں کو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر منسوب کر دی جائیں, ان کو حرام کیا گیا ہے. والمنخنقۃ, اور اس جانور کو حرام قرار دیا گیا کہ جس وہ مارا گیا ہے گلا گھونٹ کر. والموقوزۃ, اور وہ جانور بھی حرام ہے جو زخم لگنے سے مر جائے. والمتردیۃ, اور وہ جانور بھی حرام ہے کہ جو گرنے سے مر جائے. والنطیحۃ, اور وہ جانور بھی حرام ہے کہ جو آپس میں لڑنے سے سینگ مارنے سے مر جائیں, وہ بھی حرام ہے. وما اکل السبع الا ما ذکیتم, اور وہ جانور بھی حرام ہے کہ جس کو کسی درندے نے مارا ہو, کھایا ہو اور وہ یوں ہی مر گیا ہو. الا ما ذکیتم, مگر یہ کہ یہ اوپر والے جانور اگر زندہ حالت میں آپ کو مل جائیں اور آپ نے ان کو شرعی طریقے سے ذبح کر دیا گیا ہو, کر لیا ہو تو حلال ہے. وما ذبح علی النصب, اور وہ جانور بھی حرام ہیں کہ جن کو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور وہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں کہ جن کو تم تیروں کے ذریعے سے کرا کر کے اپنی قسمت آزماتے ہو. ذالکم فسق, یہ سب اوپر جتنی چیزیں بیان کی سب حرام ہیں. بات ہو رہی تھی اوپر والے سبق میں کہ جو بندہ نیکی کر رہا ہو اس کے ساتھ تعاون کرو, اس کی حوصلہ افزائی کرو, اور جو گناہ کر رہا ہو اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے, اس سے گناہ سے اس کو روکنا ہے حکمت کے ساتھ, نہیں تو کم از کم دل سے اس گناہ کو برا سمجھنا ہے. ذالک ہوا اضعف الایمان, یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے کہ منکر کو دیکھ کر نہ انسان ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے, تو کم از کم ضروری ہے کہ وہ دل سے اس چیز کو برا سمجھے. اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس میں ان کو ہدایت نصیب فرما اور میری حفاظت فرما. آج کے سبق میں حرام جانوروں کا ذکر ہے, یا تو وہ ہیں ہی حرام, یا یہ کہ وہ ایسے طریقے سے فوت ہوئے کہ اس طریقے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئے ہیں. دیکھو دوستو, اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, یہ ضابطہ حیات ہے, ایک قانون کا نام ہے. اس میں تھوڑی تھوڑی چیز کا ذکر ہے کہ فلاں جانور یوں گرا تو اس طریقے سے یہ حرام ہو گیا, فلاں جو ترتیب یوں صحیح ہو گئی یوں, تاکہ ہر پہلو میں مسلمان کو اسلام سے سبق ملے اور اس کے مطابق یہ اپنے آپ کو چلائے. پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا ہے کہ حرمت دو طرح کی ہے. ایک تو حرمت یہ ہے کہ اس جانور میں فی ذاتی ہی حرمت ہے, اس کو بے شک شرعی اصولوں کے ساتھ ذبح کرتے رہیں یا رزق حلال سے اس کو خرید کر لاتے رہیں, شرعی اصولوں سے ذبح کرتے رہیں تو وہ حلال نہیں ہوگا, وہ فی ذاتی ہی خبیث ہے. مثلا کوئی شرعی طریقے سے ذبح کر رہا ہے بلی کو, اور بلی اس کی اپنی ذاتی ہے, رزق حلال سے اس کو خریدا ہے, تو وہ کبھی بھی حلال نہیں ہے, اس کا گوشت وہ فی ذاتی ہی حرام ہے. دوسری چیز وہ ہے کہ وہ جانور ہیں تو حلال لیکن حاصل کیا ہے حرام طریقے سے, چوری کر کے لایا کسی کی مرغی اور شرعی اصول سے ذبح کر کے کھا رہا ہے, یا مرغی اپنی ذاتی ہے لیکن ذبح اس سے غلط ہو گئی, یا مرغی ذاتی ہے ذبح ہوئی نہیں ویسے مر گئی, تو باوجود مرغی کے حلال ہونے کے فی ذاتی ہی حلال ہے لیکن وہ حرام ہو گئی, کہ حاصل کرنے کا طریقہ حرام تھا چوری تھی وغیرہ, یا یہ کہ ذبح کے وقت اس سے حرام ہو گئی, تو یہ دونوں حرام ہیں. فرمایا حرمت علیکم المیتۃ, تمہارے اوپر ان جانوروں کو کھانا حرام قرار دیا گیا جو مردار ہوں, خود مر گئے ہوں. جیسے بعض دفعہ کئی جانور کوئی بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا صبح ہوئے تو جانور مرا ہوا ہے, تو وہ جانور مردار ہے وہ حرام ہے. شریعت کا, اسلامی شریعت کا جو بھی حکم ہے, خواہ افعال کے لحاظ سے ہے, ارکان کے لحاظ سے یعنی بجا لانا ہے, چلنا پھرنا ہے, اوپر نیچے نماز جیسے ہونا ہے یا روزہ رکھنا ہے, یا شریعت کا کوئی حکم کھانے کے اعتبار سے ہے یا لباس کے اعتبار سے ہے, ہر لحاظ سے وہ جو شریعت نے جائز کہا ہے کہ یہ استعمال کرو اور یوں کرو اس میں فائدہ ہے, اور جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے, ایک تو وہ اس لحاظ سے ہمارے لیے جائز نہیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ وہ حرام ہے, دوسرے طبی لحاظ سے بھی اس چیز میں مضر پہلو ہے جس کی وجہ سے شریعت نے مسلمانوں کو منع کیا ہے. مردار جانور, اس بے شک وہ بکری تھی اپنی حالت میں مر گئی ہے, وہ صبح دیکھی تو مری پڑی ہے, اب یہ حلال نہیں ہے, یہ مردار ہے, یہ حرام ہے, یہ کس وجہ سے مری ہے, کسی کو کیا خبر ہے, کوئی غیر جانتا ہے, اس کے اندر کا نظام کیا تھا, اس کو کسی نے سانپ نے ڈسا ہے, یا اس کا کوئی اور ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے یہ اچانک مر گئی ہے, اور اس کا وہ گندا خون تمام اس کے گوشت کے اندر مرنے کے بعد سرایت کر جاتا ہے, تو طبی لحاظ سے بھی یہ گوشت مضر ہے انسان کے لیے, جو فرمایا حرمت علیکم المیتۃ. بدن, خون بھی حرام ہے. اس زمانے میں خون کے اعتبار سے یہ بات تھی کہ خون نکالتے تھے اور خون نکالنے کے بعد لوگ ویسے پی لیتے تھے, جانوروں کا بھی اپنا بھی انسانوں کا بھی, سنگھی لگا کے اس طرح, تو اس طرح خون جو دم مصفوف ہے ذبح کے وقت یوں نکالا گیا جانور کا یا کسی کا سنگھی نکال کے دبا کے نکالا گیا شریعت نے اس کو حرام قرار دیا رہی یہ بات کہ کسی مریض کو جو آج کل خون لگایا جاتا ہے اس کے اوپر مفتیان اعظام کی کتابیں موجود ہیں کہ انسان کو وقت ضرورت کسی انسان کا خون لگانے میں جواز ہے اور ثواب بھی ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہاں یہ بات کہ اس کو یوں بیچنا کہ میں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں خون بیچنا چاہتا ہوں اور یوں اس کو ناجائز پائے فی سبیل اللہ یہ تعاون جس کو اللہ نے صحت دی ہو کرنا چاہیے البتہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو مردے بھی حلال ہیں اور دو خون بھی حلال ہیں دو مردے سے مراد یعنی ان کو ذبح نہیں کیا جاتا ویسے ہی حلال ہیں ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی یہ دونوں وہ جانور ہیں ایک خشکی کا ہے اور ایک سمندری ہے یہ دونوں جانور ذبح کے بغیر ہی حلال ہیں بس یہ شریعت کی بات ہے اس میں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے بہرحال بعض اطباء ڈاکٹروں نے لکھا کہ ان میں وہ مضر خون جس کو ذبح کے ذریعے سے زائل کیا جاتا ہے وہ مچھلی میں بھی نہیں ہے اور ٹڈی میں بھی نہیں ہے اور مچھلی کی قرآن مجید نے جو تمام کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں گوشتوں کا بھی ذکر کیا جانوروں کا بھی ذکر کیا ہے تو کسی گوشت کی قرآن نے اتنی تعریف نہیں کی ہے مچھلی کے گوشت کی قرآن نے تعریف کی ہے کہ یہ بہت عمدہ گوشت ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو جنتیوں کی آخرت میں مہمان نوازی ہوگی پہلی وہ مچھلی کے کلیجے سے ہوگی اللہ عالم وہ کون سی مچھلی ہے بعض رات نے وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی ذکر کی ہے اس میں بعض رات نے وہ مچھلی ذکر کی ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سارا کھانا کھا لیا تھا حرمت علیکم المیتۃ دو جانور بغیر ذبح کے حلال ہیں اب یہاں پر دیکھو دوستو شریعت کا حکم کہ یہ جانور ذبح سے حلال ہیں اور یہ جانور بغیر ذبح کے حلال ہیں اب جو اس ترتیب کو مان رہا ہے مسلمان ہے اسلام نام ہی ماننے کا ہے یہاں پر ہی کوئی اعتراض گلہ شکوہ تحقیق کرنے لگ جائے کہ یہ کیوں یہ ذبح کے بغیر حلال نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اس طرح وَالدَّمُ خون تو حرام قرار دیا جیسے پینا اور ذکر کیا کیسے لوگ کرتے تھے تو خون بھی حلال ہیں حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک جگر کا خون کلیجی اور دوسرے تلی یہ دو خون ہیں لیکن منجمد ہیں اور اس کو حلال قرار دیا اور بعض بیماریوں کے اعتبار سے یہ بہت مفید بھی ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ اور تمہارے اوپر حرام قرار دیا گیا خنزیر کے گوشت کو خنزیر کا ذکر صراحتاً قرآن مجید میں کئی مقام پہ آیا ہے اور دیگر محرم جانوروں کا بھی آیا اس کا صراحت اس لیے آیا کہ اس کی کوئی چیز بھی انسان کے لیے حلال نہیں ہے بعض دفعہ بکری مر جائے تو اس کی کھال کو اتار کر دباغت کر کے استعمال میں لانا جائز ہے اسی طریقے سے بعض حرام جانوروں کی بھی کہ شیر مر گیا چیتا مر گیا اس کی کھال کو اتار کر دباغت دے کر اور وہ خشک جب ہو جائے تو اس کا جوتا بنانا یا اس کو استعمال میں لانا جائز ہے جہاں کہیں منع ہے ان حدیث کا یہ جواب مفسرین محدثین نے دیا ہے کہ وہ تکبر کی نیت سے نہ ہو بعض حدیث میں مکمل خنزیر کے علاوہ تمام جانوروں کی جلد کو دباغت کر کے استعمال میں لانے کی اجازت ہے اس کی کوئی چیز بھی استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ہے اور اب دنیا کیا کر رہی ہے دوستو کہ یہ وہ محرم جانور ہے کہ جو کسی شریعت میں بھی کبھی بھی حلال نہیں تھا کہ یہ نہیں کہ پہلی شریعتوں میں حلال تھا تو آج تک عیسائی یہودی خنزیر کو کھا رہے ہیں کہ یہ جو ان کی شریعت میں حلال تھا تو اسلام میں یہ حرام ہے ویسے بعض چیزوں میں تو اختلاف ہے لیکن یہ وہ چیز ایسی ہے کہ کسی شریعت میں بھی یہ حلال نہیں رہا ہے لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ذلت کا شکار کیوں ہے کہ یہ گندی چیز کھائی تو جا رہی ہے امریکہ اور یورپ میں اور اس کے فارم اور پرورش مصر کر رہا ہے اور مصر کے جنگلات کے اندر اس کے یہ فارم ہے کہ یہ صحت افزا علاقہ ہے تاکہ یہ چیز صحت مند ہو اور ان کو یہ کھلائی جائے اور مسلمان اس میں یہ تعاون کر رہا ہے. یعنی یہ مسلمانوں کی ذلت دیکھیں نا کہ وہ ذلت کو خود دعوت دیتے ہیں کہ جس چیز کا کوئی شے بھی مسلمان کے لیے کسی درجے میں حلال نہیں اور اس کی یہ پرورش کر کے کاروبار کر رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے خنزیر کے کاروبار کرنا یا شراب کا کاروبار کرنا یہ حرام لعین ہی ہے, سب سے بڑا حرام ہے. اور سب سے زیادہ اچھلتے کودتے وہ مسلمان ہیں, سب سے زیادہ خوش ہو کر رقص کرنے والے آپ کے اسلام آباد اور دلی ایریا میں وہ مسلمان ہیں کہ جن کو کافر امبیسیوں کے لیے پرمٹ اور لائسنس ملا ہوا ہے کہ آپ ان کو ان کے حسب منشا شراب مہیا کریں, اور یہ مسلمان مہیا کرتے ہیں میرے علم میں ہیں. اور کئی دفعہ ان کو پیغام بھیجا کہ آپ کیا اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں, وہ لوگ دیکھتے حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد ان کی کوٹھی بن گئی, دو مہینے کے بعد ان کے پاس اتنی بڑی بجارو آ گئی اور وہ خوش ہو کر کر رہے ہیں, اور رشتے دار ان کے ساتھ اس لیے خوش ہیں کہ ان کو وہ ہدیہ بھی دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کے لیے تجارت کی اجازت ہرگز نہیں ہے, حتیٰ کہ کسی کو وراثت میں بھی ملے تو وراثت میں بھی نہیں آ سکتی یہ چیز گنزیر اور شراب. اور مصر فارم بنا کر اس گندی چیز کو پال کر یورپ اور امریکہ کے حوالے کر رہا ہے. کیوں جی؟ اس کے ذریعے سے ہماری وہ آمدن آ رہی ہے اور ملک چلایا جا رہا ہے. جب مسلمان اس درجے پر بے غیرت ہو جائے تو وہ سکون کے سانس کس دنیا میں لینا چاہتا ہے جس دنیا کو اس نے گناہ کر کے گن سے بھر دیا ہو, اس دنیا کو وہ سکون کا سانس لینا چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں رہ کر ان کے ساتھ یہ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے, اور اپنے ملک میں اس کو پیدا کر کے اور ان کے حوالے کرنا کیسے جائز ہے. لوگ یہاں سے دوستو اپنے رب سے رزق حلال مانگو اور اپنے ملک میں مانگو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اسلامی ملک پاکستان, باوجود اس کے ہزار کمزوریاں ہیں اس کے اندر, اور جن لوگوں کا اس میں کاروبار ہے یا ملازمت ہے اس پر وہ ضرور یومیہ شکر ادا کریں. دوستو کوئی ہمیں یورپ اور لندن امریکہ میں ہمیں افسر بنا کر سلام نہیں کرنے کے لیے وہاں لے کے جاتے, ہم سے غلامی کراتے ہیں, ہوٹلوں میں برتن دھوتے ہیں یہاں سے یہ نوجوان جانے والے, اور جن سٹوروں پہ یہ کام کرتے ہیں اس دور کوئی سٹور لندن یورپ امریکہ کا ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر خنزیر اور شراب نہ بکتا ہو, اور یہ لڑکا اس چیز کو اٹھا کر بار دیتا ہے بیچتا ہے اس کے پیسے لیتا ہے, یہ حرام کمائی وہاں کر کے پھر اپنے ملک بیچتا ہے. اس کے والدین بھی خوش ہیں کہ ہمارا بچہ تجھے یورپ میں ہوتا ہے لندن. بات ہو رہی تھی کہ جو چیزیں مسلمانوں کے اوپر حرام قرار دے دی گئی ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے, مردار, خون اور خنزیر. اور اس کے علاوہ حدیث میں بھی بہت سارے درندوں کا اور ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جو حرام ہے, کتا ہے, بلی ہے, شیر ہے, بھیڑیا ہے, جو زیناب ہیں, اصول ہے حدیث میں جو زیناب ہیں وہ سب حرام ہیں. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر منسوب کر دی جائیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. بھلے وہ چیز ہے حلال لیکن نسبت الی غیر اللہ کی وجہ سے وہ حرام لعین ہی ہو گئی. کوئی مٹھائی کسی نے مانی ہوئی ہے کہ فلاں بت کے اوپر دینی ہے, فلاں مزار پر دینی ہے, دیگ دینی ہے فلاں مزار کے نام پر, یا بکرا دینا ہے فلاں چیز کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. جیسے لوگ کہتے ہیں جی وہ مانگنے والے نظر اللہ نیاز حسین فلاں, نظر ہو, نیاز ہو, صدقہ ہو, زکوٰۃ ہو, کفارہ ہو, فدیہ ہو, کوئی بھی ہو جو عبادت کے نام کی چیز ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے, وہ ثواب جس کو پہنچائیں. ایک شخص صدقہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ جی بکرا صدقہ کر رہا ہوں اللہ کے نام پر تو ثواب اس کا فلاں بزرگ کو پہنچے, اولیاء اللہ کو پہنچے, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو پہنچے, ٹھیک ہے یہ بات, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بکرا ہی فلاں دربار کے نام پر وقف ہے اور اس کے اوپر نظر ہے, یہ تو پھر شرک ہو گیا, گناہ کبیرہ ہے اور خطرہ ہے ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا. تو جو چیز غیر اللہ کے نام پر منسوب کر دی گئی وہ حرام ہو جائے گی, خالص اللہ کے لیے ہے جو بھی عبادت ہو. میں بات کر رہا تھا کہ ان کو تو لوگ جلا سمجھتے ہیں جو دروازوں پر آ کر دستک دیتے ہیں, ملنگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں, نہ ڈھنگ کا کوئی لباس ہوتا ہے, نہ شکل ہوتی ہے, نہ ان کی کوئی عجیب سی کیفیت اور صحت ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں, نظر اللہ نیاز حسین کٹ بیسے. اس شخص نے کیا کیا ہے کہ ہمارے گھر پر آ کر ہمیں اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر دی ہے کہ میں کون سا بندہ ہوں, کس کو ماننے والا ہوں. مجھ سے اسلام کو تو نہیں مانتا نا, نظر اللہ نیاز بھی اللہ, سب چیزیں اللہ کے نام پر ہوتی ہیں. کیا کہتے ہیں, نظر اللہ نیاز حسین دو پیسی مولا علی مدد فلاں. اب دو پیسے بھی دیتے ہیں, یعنی سنی کی جیب بھی خالی کی اور اس ملنگ نے اپنے مسلک کی تبلیغ بھی کر دی کہ میں کیا چیز ہوں. وہ ملنگ ہماری نظر میں تو جلس ہے, وہ گھر گھر پر آ کر دستک دے کر اپنے مسلک کی تشہیر بھی کر رہا ہے, تبلیغ بھی کر رہا ہے اور ہماری جیب بھی خالی کرا رہا ہے, اور لوگ ڈر کی وجہ سے دے رہے ہیں, ہاں یہ تو نہ دیا تو پھر فلان ہو جائے گا. کیوں, نہ سنی نے عقیدت سیکھا ہے, نہ سنی نے اپنی عبادت صحیح بنائی ہے, نہ شریعت سیکھی ہے. سنی تو سن سے مشتق ہے, بالکل بند بجھا ہوا. اور یہ فرقہ ظالم کہ ان کا ملنگ بھی اتنا تیز ہے کہ وہ دستک دے کر یہ کہتا ہے نظر اللہ نیاز حسین اور دے پیسے. جیب کی سنی بھی خالی کر گیا اور اپنے مشن کی تبلیغ بھی کر گیا ہے, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے, اونچا ہے. بات یہ ہے, عبادت کے نام کی جو چیز بھی ہو, روزہ ہے, نماز ہے, حج ہے, عمرہ ہے, زکات ہے, صدقہ ہے, کفارہ ہے, فدیہ ہے, نظر ہے, نیاز ہے, سب اللہ ہی کے نام کے لیے ہے. ہاں اس میں جو صدقات واجبہ نہیں ہیں, غیر واجبہ ہیں, عام صدقہ کرنا چاہتے ہیں, وہ صدقہ اللہ کے لیے کر کے آپ نیت کر لیں, دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کا جو ثواب ہے وہ فلاں مردوں کو پہنچ جائے, فلاں زندوں کو پہنچ جائے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سارے ثواب جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے. نہیں, مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے سارے ثواب, زندوں کے لیے بھی ہوتا ہے. اس میں کہاں کہہ رہا ہے کہ صرف مردوں کے لیے سارے ثواب ہے. آپ کوئی صدقہ کریں, اس کا ثواب اپنے پورے خاندان کو پہنچائیں, جو فوت ہو گئے ان کے لیے, جو زندہ ہے ان کے لیے, سب کے لیے جائز ہے. وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, جو چیز بھی منسوخ کر دی گئی غیر اللہ کے نام پر وہ حرام ہو گئی, اس کا کھانا جائز نہیں ہے. جیسے کہ مزاروں کے اوپر کا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو معرفۃ القرآن کے مصنف ہیں تفسیر کے, یہ بہت محتاط ہیں. یعنی بعض لوگ تو شرک بدعت کے مسئلہ مسائل بیان کرنے میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں نا, متشدد جن کو کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے, مولانا تقی صاحب دارالعلوم کراچی کا مزاج ایسا نہیں ہے, میانہ روی ہے. لیکن جو میانہ روی والے بزرگ بھی ہیں, انہوں نے بھی اس آیت کی تفسیر کے تحت یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص بکرا ذبح کر رہا ہے مزار پر جا کر اور اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو بھی وہ حرام ہے. تشدد ہو گئی, وہاں جا کر ذبح کرنے کی کیا مطلب ہے, وہ تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے. یہ ظاہری مشابہت ہے کہ وہ مزار کے لیے ہی دے رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے. ایک بات, دوسری بات تھوڑی اور سوچنے کی ہے. یہ جو مجاور بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر روز بعض مزاروں پر اور بعض مزاروں پہ ہفتہ وار وہاں سے جو کچھ ہوتا ہے باقاعدہ جمع کیا جاتا ہے, تو جو کر رہا ہے وہ شرک کر رہا ہے, وہ حرام ہو رہا ہے مال. تو جو اٹھا رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں, جو استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی حرام ہے, ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کھانا. اب اس سے اگلی بات کروں, بہت سارا اوقاف کا سسٹم فن وہ ان مزاروں کے پیسوں کے اوپر چل رہا ہے. علماء کو, صلحاء کو, شرفاء کو, سب کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں, الا ماشاء اللہ کہ اس میں کوئی تھوڑی سی حکومت بھی کچھ ملاتی ہو. یہ تو اتنا فنڈ ہوتا ہے کہ حکومت کو ملانے کی ضرورت کیا ہے. جب اس پر بات چیت ہوئی ایک زمانے میں اور بڑی تہ تک بات پہنچی تو حکومت نے یوں جان چھڑائی کہ نہیں, ہمارے پاس کوئی اور فنڈ بھی ہوتے ہیں تو ہم تنخواہوں میں خیال رکھتے ہیں کہ وہ والا دیتے ہیں. اس پیسے کو کیا کیا جاتا ہے, سنبھالا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ یوں نظر کرنا, وہاں جمع کرنا, اس کے لیے غلے لگانا اور پھر اسٹور کر کے اس کا خزانہ بنانا, پھر گرین بلڈنگ بنانا, یہ سارا ناجائز ہے. پہلے جیسے دوائی کیوں جمع کیے گئے, وما احل لغیر اللہ بھی یہ حرام ہے. والمنخنقہ, اور وہ جانور کہ جس کے گلے کو گھونٹ دیا گیا, خود کسی نے گھونٹا, یا بعض دفعہ جانور رسی کے ساتھ باندھے ہوئے یوں پھرتے پھراتے پھرتے پھراتے ان کے وہ گلے میں سخت رسی بن گئی اور پتہ نہیں چلا جانور فوت ہو گیا, فوت ہونے کے بعد اندازہ ہوا تو وہ جانور حرام ہے. والموقوذۃ, اور وہ جانور کہ جس کو زخم لگ گیا اور خون بہتا رہا خون بہتا رہا, اندازہ ہی نہیں ہوا, وہ کمزور ہو کر گر گیا اور مر گیا, کسی نے اس کو ذبح نہیں کیا, یہ جانور بھی حرام ہے. والمتردیت, اور وہ جانور جو گر کر مر گیا, پہاڑ سے نیچے گر کر مر گیا, یا یہ کہ کنویں میں گر کر مر گیا, یا وہ سلپ گرا اور اتفاق سے اس کی وہ رگ ٹوٹ گئی گردن والی تو وہ مر گیا, یہ جانور حرام ہے. والنطیحہ, اور وہ جانور جس کو ٹکر لگ گئی یا دوسرے جانور کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور سینگ مارا ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو اور اس سے وہ جانور مر گیا, بے شک وہ گائے تھی بکری تھی حلال جانور تھا, ذبح نہیں ہو سکا, تو یہ جانور بھی حرام ہو گیا. وما اکل السبع, ایسی ہی وہ جانور کہ کسی درندے نے اس جانور پر حملہ کیا اور پھر وہ کسی لوگوں نے چھڑایا اس کو, لیکن وہ اس سے خون ایسا بہ گیا کہ وہ درندے کا حملہ شدہ وہ بکری یا مرغی یا جو جانور وہ اسی زخم کو بے تاب تاب نہ لاتے ہوئے وہ مر گیا, ذبح نہیں ہو سکا, وہ جانور بھی حرام ہے. الا ما زکیتم, مگر وہ جانور جن کو تم نے ذبح کر لیا, یہ پچھلے چار کے ساتھ استثناء ہے. کس طرح؟ جانور کا گلا گھونٹا گیا, ابھی روح پوری نہیں نکلی تھی کہ بندے کو پتہ چل گیا, اور مرنے سے پہلے پہلے جس جانور کا گلا گھونٹا گیا تھا اس کو ذبح کر لیا. والموقوذۃ, وہ جانور جس کو زخم لگ گیا تھا اور اس کا خون نکل رہا تھا, ابھی مرا نہیں تھا کہ ان لوگوں نے اس کو ذبح صحیح طریقے سے کر لیا, حلال ہو جائے گا. والمتردیۃ, جو جانور گرا تھا اور ابھی وہ لڑکھڑا ہی رہا ہے, مرا نہیں ہے, ذبح کر لیا, حلال ہو جائے گا. والنطیحۃ, جو جانوروں کی آپس میں لڑائی ہوئی وغیرہ یا ٹکر لگ گئی یا کچھ ہوا, ابھی مرا نہیں ہے, ذبح ہو گیا شرعی طریقے سے, تو یہ حلال ہے. وما اکل السبع الا ما زکیتم, اسی طرح درندے نے پکڑا ہے پھاڑا ہے تو وہ چھڑا لیا اور ایسی حالت میں اس کو پا لیا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا, ذبح کر لیا ہے, حلال ہو جائے گا. وما ذبح علی النصب, اوپر چلے گئے, وما اہل لغیر اللہ, بھی وہ جانور حرام ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کیے گئے, یا گلا گھونٹ کر مر گئے, یا زخم لگ کر مر گئے, گر کر مر گئے, سینگ لگ کر مر گئے, درندے نے کھایا مر گئے. وما ذبح علی النصب, اور وہ جانور جن کو ذبح کیا گیا نصب پر. نصب نصب کی جمع ہے, نصب کہتے ہیں پتھر کو, اور مراد اس سے وہ پتھر ہیں جو مشرکین مکہ جن کو گھڑ کر بت بنا لیتے تھے اور پھر ان کے عبادت بھی کرتے, ان کو سلام بھی کرتے, ان کے سامنے جا کر نذرانے بھی پیش کرتے, دیوے بھی جلاتے تھے, چراغ بھی کرتے تھے, تیل بھی رکھتے تھے. یہ سارا سسٹم عرب میں تو عرب سے تو ختم ہو گیا نا, یہ سارا ادھر منتقل ہو گیا. فلانی جگہ بھاری ہے جی, اور کیا ہو رہا ہے ادھر, لوگوں نے وہ پیالہ سا بھی رکھا ہوا ہے, اس میں ایک بتی جلاتے ہیں, ساتھ ایک بڑا سا برتن ہے اس میں لوگوں نے نظر مانی ہوتی ہے, یہ تیل اس میں ڈالنا ہے, ادھر بتی جلانی ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے. ان کا وقتوں نے کبھی اللہ کے سامنے یوں ایسا نہیں کیا ہوگا, جیسے ڈھیلوں کے سامنے یہ بڑے عاجزانہ طریقے سے یوں جاتے ہیں, پھر مڑ کر کیسے آتے ہیں مسجد میں, تو یوں ہی چلے جاتے ہیں, نہ قرآن کا خیال ہے, نہ اس کا ادب ہے, نہ کچھ, اور وہ پتہ نہیں کیا دیوار ہے اور کون ہے یا کون نہیں ہے, اس کے سامنے یوں بھی کرتے ہیں, پھر اس طریقے سے کرتے, پھر یوں ہی لوٹتے ہیں واپس, وہاں چیز پتہ نہیں کیا ہے, بدھ مذہب جیسے بور کے درخت کی وہ کرتا ہے. نصب نصب کی جمع, پتھر کو کہتے ہیں, مراد وہ پتھر ہیں جن سے جن کو تراش کر مشرکین مکہ بت بناتے تھے, بیت اللہ کے ارد گرد رکھتے تھے, پھر کبھی کبھی ان کے نام کے اوپر بکرے بھی ذبح کرتے تھے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, اور وہ بھی حرام ہے کہ جو تم قسمت آزمانے کے لیے تیر نکالتے ہو. جو اس زمانے میں, زمانے جاہلیت میں, بیت اللہ شریف کی چابیاں جس کے پاس ہوتی تھیں اس کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا اور اس میں تیر ڈالے ہوئے تھے, کسی تیر کے اوپر نام لکھا ہوا ہوتا, کسی تیر کے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا تھا, کسی تیر پر دو حصے, کسی پر ایک حصہ, کسی پر کچھ نہیں, یوں لکھے ہوئے ہوتے تھے. یہ لوگ کیا کرتے, تو وہاں جا کر اس کو کچھ پیسے دیتے تھے جو مجاور تھا, وہ چابیاں جس کے پاس تھیں, کہ ہم نے آج شام کا سفر کرنا ہے, کہیں سفر کرنا ہے, تو ہمارا پورا نکالو, قسمت آزماؤ. وہ پھر وہ لے لیتا تھا ان تیروں کو ہلا کر, پھر وہ کہتا تھا یوں نکالو جی, اس کے اوپر اتفاق سے نام لکھا ہوا آگے, جی ہاں ٹھیک ہے, تو وہ پھر وہ کہتا تھا کہ ہاں بھائی آپ کا جو ارادہ ہے نا جس طرف آپ نے سفر کرنا ہے وہ پروگرام ٹھیک ہے آپ ادھر جا سکتے ہو. وہ پیسے تو اس نے لے لیے. اب اگر اتفاق سے وہ تیر نکالا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا تو پھر یہ وہ سفر نہیں کرتے تھے ادھر نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ جو کرے کے اندر ہمارا نام صحیح لاٹری میں یہ نام صحیح نہیں نکلا یہ جوا ہو رہا ہے. کبھی کبھی ان مشرکین مکہ کا گوشت کھانے کا پروگرام بن جاتا تھا پھر چند بندے مل جاتے تھے اور پیسے برابر جمع کرتے تھے سب نے 100-100 فرض کرو جمع کیا اور ایک اونٹ خریدا. اونٹ خریدنے کے بعد اس کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت بنا دیا. اب گوشت برابر تقسیم نہیں کرتے تھے کہتے جس کی قسمت میں لکھا ہے نا گوشت کھانا وہ گوشت کھائے گا جس کی قسمت میں گوشت کھانا لکھا ہی نہیں ہے وہ کیسے گوشت کھائے گا. یہ سارے ناراض ہو جائیں گے یہ سارے جو مجاورہ کیا کہتے ہیں وہ خدا جو بیٹھے ہیں یہ قسمت آزماتے ہیں اسے وہ اس کو پھر پیسے دیتے یا کچھ گوشت دیتے ہوں گے. وہ پھر تیر نکالتا تھا وہ تیر ترکش سے نکالتا ہے اس پر لکھا ہے دو حصے جس کا نام لے کر نکالا ہے اس کو کہا کہ اس کے دو حصے گوشت کے اس کو ہو گئے. پھر کسی کا تیر نکالا اب اس بندے کے نام کا تیر نکالنا ہے اس کا جب تیر نکالا تو اس پر تو اتفاق سے لکھا ہوا ہے لا کوئی حصہ نہیں. پیسے تو اس نے دیے ہیں اس کو کہا بھی تمہارا کوئی حصہ نہیں تمہارے مقدر میں نا یہ گوشت کھانا ہے ہی نہیں ہے بس تو کھاؤ. یہ وان تستقسموا بالازلام یہ لاٹری ہے قسمت آزماتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے گاؤں دیہاتوں میں پتہ نہیں ادھر بھی معزز انداز میں لوٹنے کا طریقہ کیا ہے. ایک بڑی سطح پر تو بڑے لیول پر لوٹا جاتا ہے چھوٹی سطح پر چھوٹے چھوٹے دکاندار بھی وہ اس طریقے سے چیز لگائی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی چیزیں رکھی ہیں بھائی قسمت آزماؤ لاٹری ہے فلان بچے گھروں سے روپیہ 2 روپے. یہ بے شک وہ ابھی غیر مکلف ہیں نہ بالغ ہیں لیکن ان کو ایسی تربیت کرنی ہے ایسی عادت ڈالنی ہے کہ لاٹریوں سے بچیں. یہی جوا ہے یہی بانڈ ہے یہی چیز دوستو نام بدلنے سے بوتل کا ڈیزائن بدلنے سے شراب تو نہیں ختم ہوتا نا. اس زمانے میں وہ کدو کے بڑے بڑے کدو جو ہوتے ہیں نا ان کو اندر سے خالی کر کے شراب بھرتے تھے مٹی کے برتنوں میں شراب تھا تو اس وقت وہ شراب تھا کہ وہ کدو میں تھا اور وہ فلاں درخت کے اس تنے میں اور جڑ میں وہ برتن بنایا ہوا تھا تو وہ شراب تھا اور آج معزز قسم کی بوتل میں ڈال کر اوپر سیل کر دیا جائے تو وہ شراب نہیں ہے. اس وقت وہ لاٹری کرتے تھے تو وہ جوا تھا اور وہ سود تھا جس کو شریعت نے ناجائز اور حرام بیان ہی کہا اور آج معزز انداز میں بانڈ مل رہے ہیں. انعامی سکیم ہے جی وہ سینکڑوں پر کلندر پھر رہے ہیں جلدی جلدی جمع کراؤ بس صرف 2 دانے رہ گئے ہیں اب لاٹری فلانے تاریخ کو نکلنے والی. دوستو یہ سب سود ہے حرام ہے جوا ہے قمار ہے اور اس سے بچنا واجب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. آج کافر لوگ تمہارے دین کے بارے میں مایوس ہو گئے فلا تخشوهم آپ لوگ ان سے نہ ڈرو واخشوني مجھ سے ڈرو. اليوم اكملت لكم دينكم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. واتممت عليكم نعمتي اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہے. ورضيت لكم الاسلام دينا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے بطور مذہب کے. بات ہو رہی تھی کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں مسلمانوں کے لیے حرام ہیں اور ان میں گناہ ہونے کے علاوہ طبی اعتبار سے بھی نقصان ہے مردار کا یا خنزیر کا یا جو جانور اپنی موت خود مر جائے اور باوجود منع کرنے کے جو نہ رکے ذالکم فسق یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. یعنی جس چیز سے شریعت روکے خصوصاً قرآن مجید یا احادیث متواترہ میں جس چیز سے منع کیا گیا ہو اور انسان وہ کرے تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور گناہ کبیرہ کو ہی فسق کہتے ہیں. آج کی آیت جو ابھی آپ نے اس کا ترجمہ سنا ہے اس آیت کو بڑی فضیلت حاصل ہے نزول کے لحاظ سے اور اپنے اندر مفہوم کے اعتبار سے بہت اونچا مفہوم ہے یہی وجہ ہے پھر اس کے عظمت والے ہونے کی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری دنوں میں نازل کیا ہے. یہ مشہور وہ آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں جبل الرحمہ کے قریب نازل ہوئی ہے. عصر کی نماز کے بعد بہت ساری روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی اذانوں سے پہلے پہلے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اور پھر خصوصاً جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب کی اذانوں سے پہلے پہلے انسان تھوڑا ذکر و اذکار درود شریف میں مصروف رہے, اور جیسے اذانیں ہونے لگی تو اس سے پہلے فوراً اپنی دعا مانگے. یہ مستجاب الدعوات گھڑی ہے خصوصاً جمعے کے دن. بہت سارے بزرگان دین اولیاء اللہ کا معمول گزرا ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد اپنے معمولات کے اندر مصروف رہتے تھے, اور جمعے کے دن زیادہ پکا اہتمام اور معمول تھا, اور خصوصاً درود شریف پڑھنے کا. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کے دن شام کو میرے پاس فرشتے میرے امتیوں کا درود لے کر حاضر ہوتے ہیں, اور پھر ان امتیوں کا نام اور تعارف بھی بتاتے ہیں کہ فلانی جگہ فلانے علاقے میں جو آپ کا امتی رہتا ہے یہ نام ہے اس کا, اور اس نے آپ کے درگاہ میں ہدیہ عقیدت درود کی صورت میں سلام کی صورت میں پیش کیا ہے. اس لیے اکثر اولیاء اللہ کا کتب ابدال بزرگان دین علماء خصوصاً محدثین کا, محدثین ان کو کہتے ہیں, آپ حضرات بعض دفعہ وہ دینی اشتہار پڑھتے ہیں نا اس پر لکھا ہوتا ہے شیخ الحدیث فلاں درس دیں گے آخری حدیث, اس کو محدث کہتے ہیں. شیخ الحدیث کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی تعلق کچھ خاص ہوتا ہے. ہمارے استاد محترم اللہ پاک مغفرت فرمائے دارالعلوم کراچی میں انہوں نے بخاری شریف 30 سال پڑھائی ہے, اور اپنی نجی مجلس میں جب خصوصی اپنے کوئی خلیفے یا خاص اساتذہ بیٹھے ہوتے تھے تو اس وقت یہ بتاتے تھے کہ بعض دفعہ مجھے وہ کوئی حدیث اس کا ترجمہ تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا مقصد اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا, تو رات کو امام بخاری محمد ابن اسماعیل رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جاتی اور وہ مجھے اس بخاری شریف کی حدیث کی شرح بتا دیتے کہ وہ جو آپ پریشان تھے جن کو سمجھ میں نہیں آئی بات اس کا مطلب یہ ہے, اور پھر وہی چیز مل جاتی تھی. مقصد یہ ہے کہ جمعہ کا دن تھا, میدان عرفات خود فضیلت والا دن ہے, یعنی جس دن کو سید الایام کہا جاتا ہے. میدان عرفات نامی ذوالحجہ, یہ سید الایام ہے. کیوں؟ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدان عرفات میں جتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں پورے سال میں اتنے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک حاجی جس کا حج قبول ہو جائے اس کی دعا سے اس حاجی کے 400 خاندان کے افراد کی مغفرت ہو جاتی ہے. اب اسے حساب لگا لیں کہ کتنی مغفرت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے سید الایام ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے شخص ہیں, انسان ہونے کے لحاظ سے بھی, نبی ہونے کے اعتبار سے بھی, دنیا میں آبادی کے اعتبار سے بھی, اور سب سے پہلے معافی مانگنے کے اعتبار سے بھی, اور معافی کی قبولیت کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے شخص ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے جن حضرات کو اللہ نے یہ مقدس سرزمین دکھائی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور وہ جو پہاڑ ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں اس کے قریب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. جمعے کے دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے سبق میں ہے. یہ سید الایام ہے یوم عرفہ, کہ اس میں اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں, حاجیوں کے اس لبیک سے خوش ہوتے ہیں. ایک سید الایام ہونے کی اور بھی وجہ ہے, یہ ایک دن ہے پورے 360 یا 64 یا جتنے بھی اسلامی دن ہوتے ہیں ان تمام دنوں میں یہ ایک دن ہے کہ جس کی 2 راتیں ہیں, اور ہر دن کی 1 رات. مثلا اب کل منگل ہے نا, تو آج جو رات آئے گی یہ منگل کی ہے, لیکن میدان عرفات کا نظام الٹ ہے, جو رات پہلے آ رہی ہے وہ بھی رات میدان عرفات کی ہے. اب 9ویں ذلحجہ ہے نامی یعنی یوم عرفہ ہے تو جو مزدلفہ کی رات ہے نا وہ بھی رات یوم عرفہ کی ہے یعنی اگر کوئی شخص دن کو میدان عرفات میں ظہر کے بعد نہیں آ سکا مجبور ہو گیا بیمار ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا بے ہوش ہو گیا آج کل تو بیماریاں بھی آج سمجھتے ہیں اور ان کو وہ لوگ بے ہوشی کی شکل میں ہی ایمبولینس پہ بٹھا کر میدان عرفات کا چکر لگا لیتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ حج اس کا ہو جاتا ہے جو بے ہوشی کی حالت میں میدان عرفات سے گزر جائے حتیٰ کہ فضا سے گزر جائے جہاز یعنی اس وقت ظاہر ہے کہ اس اسلام مذہب نے اسلام شریعت اس قانون نے اس ضابطۂ حیات نے گویا قیامت تک رہنا ہے نا اور نبی نے بھی اللہ پاک کے اس ہدایت کردہ احکام سے وہ بیان کرنا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے مسائل سامنے آ رہے ہیں ان کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا آپ نے اس وقت بیان فرمایا کہ بے ہوشی کی حالت میں بیماری کی حالت میں کوئی شخص میدان عرفات سے عرفہ کے دن ظہر کے بعد گزر جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم بھی اس کا حج ہو جائے گا اور اسی میں بیان فرمایا کہ اگر فضا سے گزر گیا تو بھی اس کا حج ہو جائے گا وہاں اس وقت جہازوں کا کیا تصور تھا لیکن دین یہ وہ دین ہے کہ جس نے آخر تک رہنا ہے نا تو مسائل بھی ایسے اس وقت بیان ہو گئے جہاز کی نمازوں کے مسائل بیان ہو گئے پانی اور مٹی نہ ملنا فقہا کی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ ایک ایسی جگہ آ جائے کہ جہاں پر پانی بھی نہ ملے مٹی بھی نہ ملے تو نماز کیسے پڑھیں تو یہ ہوائی جہاز ہی ہو سکتا تھا اور جس وقت فقہا نے یہ کتابیں لکھی اس وقت کوئی جہاز کا تصور نہیں تھا بات یہ ہے یہ آیت نازل ہو رہی ہے میدان عرفات جس کو سید الایام کہتے ہیں اور اس کے علاوہ سید الایام جمعہ کا دن ایک سید الایام میں جمعہ کا دن ایک بات فضیلت کی دوسرا یوم عرفہ ہونا خود فضیلت کا دن ہے بے شک جمعہ کا نہ ہو لیکن اگر جمعہ کے دن یوم عرفہ نصیب ہو جائے جس کو آپ لوگ اپنے اصطلاح میں حج اکبر کہتے ہیں حج اکبر بھی نصیب ہو گیا بڑی سعادت کی بات ہے کہ جمعے کے دن کسی کو حج نصیب ہو جائے یعنی میدان عرفہ جمعے کے دن ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مطابقت میں جمعے کے لحاظ سے نسبت ہو جائے گی کیونکہ آپ نے جو حج حجۃ الوداع کیا ہے وہ جمعے کے دن یوم عرفہ ہے ایک تو فضیلت کی بات یہ ہوئی کہ سید الایام جمعہ ہے نمبر دو فضیلت کی بات یہ ہوئی کہ یوم عرفہ ہے نمبر تین یوم عرفہ بھی جمعے کے دن ہے اور نمبر چار کہ جبل الرحمہ کے اس جگہ پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنے کے اوپر سوار تھے جس جگہ پہ آپ نے بیان فرمایا اسی خطبے میں ان ساتھیوں کو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یہ دعائیہ جملے جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جملے پڑھے تھے اور وہی نازل ہو گئی آدم علیہ السلام پر کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی توبہ قبول ہو گئی لیکن اس توبہ کی قبولیت کی فضیلت یہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی خطا کار ان جملوں کو ادا کرے گا اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر دے ربنا ظلمنا انفسنا تو چار فضیلتیں جمع ہو گئیں اور سب سے بڑی فضیلت پانچویں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہو رہی ہے یہودیوں نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات کہی کہ یہ آیت جس دن مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے اگر یہ ہماری شریعت میں یہ آیت نازل ہوتی نا جس دن ہم اس دن عید مناتے اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العزت نے آخری شریعت کو عطا کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم کہ دین کی تکمیل آخری شریعت کے لیے ہو گئی پہلی شریعتوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا اس لیے کہ اس کے بعد انبیاء نے آنا تھا تو دین کی تکمیل نہیں تھی جب نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین دنیا میں تشریف لائے تو اس کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا پھر دین کی بھی تکمیل ہو گئی نبوت کی بھی تکمیل ہو گئی تو یہ تو صحاب عزبہ نامی اونٹنی کے اوپر سوار تھے وہی کا نزول شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر گئے کہ وہی نازل ہونا شروع ہو رہی ہے اور اونٹنی بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی نبوت کا بوجھ تو ویسے بھی اونچا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھانے کی کوشش بھی کی ہے تو نہیں اٹھا سکا اٹھا دو سکے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علماء سیر نے عجیب بات لکھی کہ نبوت کے بوجھ اٹھانے کا, اٹھا لینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ ابو بکر نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے, اس لیے تو بوجھ اٹھا لیا. اور صحابہ تو بوجھ نہ, تو اونٹنی بھائی کے ویسے بھی بوجھ اٹھانا اونٹنی کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. حسبہ نامی آپ کی اونٹنی ہے, آپ اونٹنی کے اوپر خطبہ دے رہے تھے, ساتھیوں کو سمجھا رہے تھے جبل الرحمہ کے قریب, تو اسی دوران وحی کے آثار شروع ہو گئے.